Malum malo medicari. Malum malo medicari. Malum malo medicari. To kakon kakoi terapeuen. To kakon kakoi terapeuen. Id est malum malo medicari. Est malum aliud, alio malo, tollere. Sophocles in Aiace mastigophoro, eupema ponei, me kakon kakoi didus, akos pleon topama tes atas tite. Id est, bene ominata loquere, ne malum malo medicans et hanque noxam ad augeas tibi. Bene ominata loquere, ne malum malo medicans et hanque noxam ad augeas tibi. Dehortator Aiacem tec mesa, ne malo insaniae addat alterum maius malum, spontaneam caedem sui. Et Herodotus in Thalia, ma to kakon toi kakoi io, ma to kakon toi kakoi io. Id est, ne malo mediaris malo. Ne malo mediaris malo. Malum malo medicari. Malum malo medicari. Malum malo medicari.